الرحيم باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت باب دے پو بیان داغ کی چراغ لیدی پبارد طعام کی چی جوڑو لیشی تیارو لیشی لأهل المیت دمڑی دکور والاو دپارا چاکر غموشی دا اللہ دا رضا پو دنیا دا غیت طعام ورکول وبه قال حدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن جابر بن خالد ان نبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال لي فرمائي لما جار كل شراغ لوان نعيو جعفر خبر دمرد جعفر رضي الله عنه فموتاكي اودا موتا يو زيود تبوك سراتم قال ده هجرت باندا جهاد شو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي صلى الله عليه وآله وسلم فرمائلو اسمعوا لأهل جعفر طعاما لجوڑ کئی جعفر بچوتا طعاماً طعام فإنه قد جاءهم ما يشغلهم بشكر آغل دیتا مصیبت چدید طعام تیارولن مشغول کری دمرا غم راغلے دے چه دید زان ده پارت و عام تیارول نشی ده دیوان سا غم ده و سب دلوگی تکلیف شی نگر دا خبر علماء لکری مستحب دی خلوان و گاونیان و لرا چه مڑی والاو تتو عام تیار کی او دا په هغه ورځ کې چې په کومه ورځ دا مړې مړوي بعد ور سره یو شپه ورځ ذکر کړي اکثر فقها بدی دمر توام ورته تیار کی گاونډیان او خپلوان چې یو شپه ورځ د پار دوی ته کافی وي او د مړي په کور کې خوراک کول چیاغ خیراتو نکلی دا فقہاو نارواو ناجیز گرزولی دی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وقد کان بعض اہل العلم او بیشکو بعد اہل العلم چی مستحب گنی ان توجہ الی اہل المیت دا چی متوجی کلی شی مڑیو آلو تسشی لی شغلی هم بالمصیبتی دا وجد مشغل تیاد دوین پا مصیبت بانی او دا قول امام شافی رحم اللہ دے او جعفر ابن خالد هو ابن سارا و هو سقتن روا عنه ابن جرعج رحمهم اللہ نو مستحب طریقہ را چی مڑی والاو تخفر خلوان روٹائی تیار کی او دائی بچالا پا دغرزو کی روٹائی موٹا کوټین تیارای ادا استحبابی حکم دے کسوک نید دازی بنی گری چه زان لا خلق یو مسئلہ ویمونی پکور کی لگے سینا دے اس کسوک نی اپا چی جاڑی او گیری نو زان دا پارا ار وقت دے اور گلو لیشی تو آم تیارو لیشی بل دا پارا بدائی بدغ رزو کی من مستی آگانی او خیراتونا او صدقی نکھئی رسو چی غم ختم شی نبیا چې څومره خیرات کولې شي ودي کی باب ما جا فنهی ان زور بالخدود وشق الجیوب عند المصیبتی باب دې په بیان دا کی چراغ دی من ادا د مخد تقولنا وشق الجيوب ودغريوانو دشلولنا عند المصيبه فواحد تکلیف او مصیبت کی دا خبرنا من راغلی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبید الایامیو ایامیو عن ابراہیم عن مسروق عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من شق الجیوب ند زمون من شق الجیوب چاچی سرکل گریوارنا وضرب الخدود او مخون اتقول ودعا بدعوت الجاہلیہ ودعا بدعوت الجاہلیہ او بلن اکاپ بلن د جاہلیہ سرا اے د جڑا په وخت کې دا څه خبرو کې چا شرم جو درست نه وي ځان ته د تباہی او د هلاکت دعاګانې وکي یادا چې وی جاهلیت کې وا کفا واجبلا واد غر پشان رورمی قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية النوح باب دې په بیان دا کی چراغ دې چې مکروه د جړا ویر دا مکروه دې یو د سترګو جړا دا ناغل اللہ حبیب کری آغا سنت و مستحب دا وبهی قال حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا قرآن بن تمام ومروان بن معاویہ ویزید بن حارون عن سید بن عبید الطائی عن علی بن ربیعت الاسدی قال مات رجل من الانصار وفات شوی وصنی دان سوال نیقال له قرزت ابن قعب اغتب قرز ابن قعب قرز ابن قعب ورتوی فنیح علیه نپاغ جڑا کڑی شوی راغل و مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فصعد المنبر منبر تخت لیو فحمد اللہ اللہ حمد ویلی و اثنا علیه و پلہ سنا ویلی و وقال ویلی و ما بال النوح فی الاسلام صد حال دویر کولو پا اسلام کی پا اسلام کی خویر و ناروا جڑا لشتا اما خبردار انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اورید دید رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چی فرمایلی من نیح علیه ار رسول چی جڑا کی دیشی پا عذبا دتا سزا ور کی دیشی ما پانیح علیه چی پدوان جڑا کی دیشی او تفصیل رستو انشاءاللہ را روان دے چی پا کمی جڑا مڑی تا سزا ملاوی او د کم وی رو جڑانا غفی غمانے او پدی باب کی حدیث دے دا عمر او دا علی او دا بی موسیٰ او دا قیس ابن عاصم دا بی حریرہ او دا جنادت ابن مالک او دا نسو دا ام عطویی او دا سمرا دا بی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہمنا ویلی امام ابو عیسیٰ امام ترمیزی رحمہ اللہ حدیث المغیرتی حدیث حسن صحیح وبهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبت والمسعودی عن علقم ابن مرثد عن ابی الربیع عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية سلور خبر دي زما قمتك داد كارون ود خيون ود جاهليت ندي داور خيون ود جاهليت لن يدعهن الناس هرگز نبريد دي لر خلق یو بای کسر انیاحتو ویرکول پمڑی ویرکے چرے وی وا تباشم وا افسوس یا وا بہادرا وا دزمری غنتی وا دغر غنتی دیتنیا ہوئی وطعنو فی الاحصاب او دویم عیب لگول دی پنا سبنو کی دبل پنا سب عیب لگے چیزنا سب داتے اخلاسے پنا سبنو نشتا کہ او سڑے اللہ دا حبیب پاہل بیتو کرے او دنیاوی لحاظ سر پلوی خاندان کرے او بل طرف دے او سڑے پا کمزوری خاندان کرے والله ان اكرمكم عند الله اتقاكم تاسو کلی عزت مند الله په نیزاد چې څوک د الله نړیږي او ډېر د اوامرو پابند دی او ډېر د الله د فرمانو نړیږي د نبی رسول خپل تر ابو لهب سمره خیستا او مالدار او سمره وین سبو او بل بلور بلال رضی الله عنه تا نخبر دا عمل دی ایمان او دا اخلاق دا نسب کی عیب لگول دا چا نسب تسفک قتل دالو ید گنا خبر دا والعدوا ابل خبر پدی کی عدوا دا ایوی بیماری دی او نبل لو لگی دا نتال خوزکو لگی ده چه تا دا غصر او چیس کلی وی او دا غپلوخی کی او غصر دیوزه خوراکو کو نو دی اول لچا لگولی وار ابنی تا خیال رسی یو نخوز یو نو لگی ده بل نو لگی ده نو دی اول لچا رسولی وار اول لچا دا بیماری ده گولی وار نو دیگر آنکتا آنکتا آنکتا آنکتا آنکتا آنکتا آنکتا نو اصل خبر تاسو د مخکې مشکا شریف کې تیر وا ایو بیمار او دیو بیماری نزان ساتر د سببیت په درجه کې ناروا نه وي لکه څو دی په لګو د سبب دا چې یو سره ګرم د پړستنې نه راپاسې دوه یخ موسم دی او د ځان نصادر تاو کو پوزا خله بن کا چې اسینا د دې سردۍ د وجه نه ماته زکام ونه لګي وګوره دا احتیاط د سببیت په درجه کې رواو کړه اوس به زکام پدې نه لګي دا ویل غول والا الله دې کله وخت په یخ کې ګرځي او نه لګي او کله وخت ګرم پړستن کې ناشې زکام بدل لولې د بیمارو لګولو والا ذات د الله رب العزت ته دیو جن تاسو د دوه قسمه حدیث د دې متعدی بیماری باره کې تیر شو د الله حبیب د جوزام بیمار راو او ځان سره دا غلاس فلا قلوخي کې کی خو کړه وی قرا زما اعتماد د الله په ذات عالیا او بل حدیث کې وی وی د مجروم ندا سی تیختا کولک دز مرین چکے زمون دی عالمان لکلی کسو کمزور دی زمون غنتی پا یقین و ایمان کے اتبا والا بیماری لگی دی او یر ما کفلانی بیمار سرا ناستا نوے کڑے او خوراکا اسکاکا او دا غلوخی کی میں نوے خوڑ لے نو مالا بن لگی دا نوچی سبائی عقیدہ و نظریہ خرابی اس نا دی روخی جدا کی اکر اچھا یقین دا اللہ پر ذات عالی دے ناوال باقاعدہ اور سر خوراک کئی والانواعو او سلورم خبر دا انواع انواع جمع دا نو ادا دا اصل کی پمانا دا سقطاو دا غابر آدی ابالی وی پمانا دا نحضاو دا تولا دا را خطور آدی دا دی جاہلیت دا خلق و اقیدوا ای باوی فلانے سطور روختو پمومب بارانوشی فلانا سطور روختو فلانے کاربوشی نسبت بے سطور تقول استقلالا او سطور تا دا سببیت پا درجہ کم نسبت پا شریعت کے نا روانے ولنواع وی مجرنا بینو اکرا مبان باران اکڑیشو پا غائبی دو پرا خطو نو اغائبی دو لموی را خطو لموی دستور فلانی او دفلانی قال ابو عيسى هذا حديث حسن باب ما جاء في كراهيه البكاء على الميت باب د په بیان دا کی چراغ لی دي په مکروه والی د جڑا کی پمړی دینه د اواز جڑا او غویر ته مراد ده ته شوخ کی تویون ندی مراد وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابي صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله النبي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے المیت يعذب بڑی تا سزا ور کولے شی بے بکائے اہلہ علیہ فسبب د جڑا دا اہل د تپدی مڑی بانی اب دے باپ کی حدیث دے ابن عمر او دے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما نا قال ابی سا حدیث عمر حدیث حسن صحیح وقد كره قوم بدغنی یو قوم دا لمنا البوکا للمیت جڑا پمڑی وقالو دی وای يعذب المیت يعذب مڑی ته سزا ور کولی شی بوکا اهلی علی فجڑا دا حدد پدو وذهبو الی هذا الحدیث او دی دی حدیث تلاڑ دی چمڑی تا د جوندو پجڑا سزا ملاوی ابن مبارک رحم اللہ و ارجو زو میں ساتھ من کانا ینہاو کچھو دا مڑے چم نکڑیو دیل رفی حیاتی پخل جوندن کی چگر فما با نارواو ناجیز جڑا نکوئی اللہ یکون علیہ من ذالک شیعون پد بد دین سشینی علماء وصل کی لکلی سو کوئی جد جوندو پا جڑا مڑی لسزا نمی لیلی اللہ وی ولا تذر وازرتو وزر اخرى لکا علماء لکلی ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی قیو سڑے دا اللہ لارک شہید شو او دا خزد او دا بیو قفتوب دا وجنا او دا جہل دا وجنا پا خاون جاڑی نو دا دی بیو قفی دا وجنا پا شہید تا سزا ملاوی دی وجنا علماء پا دی احادیثو کی تاویل کرے چی مڑی تا دا جوندو پا جڑا سزا ملاوی جمهور علماء وی چې دا هغه ریکی چې دې وصیت وکي چې ما په سي بچاړي نو دا جڑا هوت په سبب کې دی ویل شو غره ما په جڑا درنه وای لکه عادت د عربو داو په جاهلیت کې چې هغه به بالکل نصیر وصیت کول لکه یو کس وی دا متو فابکینی بما انا اهله وی کل چیز مرشم نپماو جاڑا اغ جڑا چیز داغی لائکیم وشکی علی الجیب یا ام معبدی او گریوانم گور اشنوا اتنا گریوان روخ پری نزی نداغل چی وسیعت اکڑے علماو لیکنی دام چی پیو ملکی کم رواجو ندی نتال وسیعت پکار دے چه گوره فلانی فلانی مڑی سره گوره خلق دادا ناروا کارو نکی ما سره بد شریعت نخلاف یو کارم نکوی نبا جڑا کوی نبا جڑا والر آل پریزی ندیب نی مبارک رحم اللہ قول که پجوندو نی منی کڑ نکا مرن پسو رسی سوکی نوی نی مڑی اختیار بیاد جوندو پلا سوکی نو کم رواجونا رسمونا چی پا یو ملکی وی نو نیکان و خلق و مسلمانان تو وصیت پکار جما کر بدا کارونا نکوائی و بیهی قال حدثنا علی ابن حجر قال آبرنا محمد ابن عمار قال حدثنی اسید ابن ابی اسید اسید ابن ابی اسید عن موسى بن موسى الأشعري أخبره نبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فرمائل ما من ميت يموت نشته ومره شمركي فيقوم ادري باكي مغجر دنكي دنبي فيقول واي واجب لا واد غرب شانا وا سیدا وا سردارا او نحو ذالک یدس اللہ وکل به ملکان مقرر پیش پدی مڑی او ملائے یل ہزانی ہا کدا کنتا سکون اور کئی دی وہی پر سکون و اللہ ازور بجمع الید فی صدر چدا سی سوک جوړ کې او په دې سینه سینه کې سوک وې اها کرا كنت ویدا ستوي ریشات د غر پشان وې او ریشات د زمري پشان وې وګوره دا جړه کوم کې ناري نه زنانا چې کلمړي وصیت کړې دې یا من کړې دې هغه ته تکلیف راشي هذا حديث حسن غريب تاسو مشکات کی تیرو چگل میرا رضی اللہ عنہ بانے بی خودی راغ لیوا ندا خور جڑن وی واجب علا واکزا واکزا نچکل آغا پا خود شو قال ما قلت شین اللہ قیل لی انت کزا خور تویتا یو خبرم نلکڑی مگر ما تا بوئی نشو چریشا تا غر پشانے فلما ما تکل جده شهید شو نبیا پی خور جڑا و نکا دویر جڑا باب ما جا فی الرخصت فی البکای علی المیت باب دی پمیان دا کی چرا غلیدی پا بارد رخصت کی پا جڑا پا منی بانی چرا دستر گو جڑا و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال عبرنا مالکن وحا حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن امرا انها اخبرته شدي خبر وكره انها سمعت شدي اريد لدائشي بي رضي الله تعالى عنها وذكر لها وبي تذكر شيو ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَا يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ مُلِي تَسَزَا وَرْقُولِشِ فَجَرَادِ جُوَنْدِي نائشی بی رضی اللہ عنہ آوئیو غفر اللہ لی ابی عبد الرحمن بخن دیو کی اللہ بی عبد الرحمن ابن عمر رضی اللہ عنہ یادی اما انہو لم یکدد دروم ندیوینی ولیکنہو نسیہ لیکن د نه شوینی او اخت و آیا خطا شوینی حدیده کی بی بی وی خو بی بی پخفلا علماء لکلی خطا شوی دیتا پتنوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خبر پخفل زید رستانا انما مر و بی شکتر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على يهوديت فيو يهودي يبقى عليها پاغي جڑا کی دیشوا فقال الله حبيب انهم لا يبقون عليها ويبشك دي جڑا کوي پاغي وانها لتعذب في قبرها او بشك آغي تسزاور کی دیشی پا قبر داغي کی داغي دا کفر دوجنا قال ابو عيسى هذا حديث صحيح دادی د خپل اجتهاد مطابق دا خبره کړه ورنه دي کی غن صحابو نه دا خبره راغله و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد ابن عمرو عن يحيى ابن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الميت من يعذب ببكاء اهله عليه عذاب وكي دي شد تفجرا د اهل د فد قال فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها يرحمه الله والله ذك رحمك لم يكذب ولكنه وهما دروغ دي ویلي خود تو هم راغلې ده تو هم راغلې انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا فرمایلی یو شړی ته چې مرشه يهودي نن مې تر یو عذاب وي مړی ته سزا ورکول شي وان اهله لا يبكون عليه او د اهل په ځاړي او په دی باب کې حدیث د ابن عباس او د قرزه ابن کعب نو د ابي هريره او د ابن مسعود او اسامه ابن زيد رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشه رضي الله تعالى عنها فقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا بعض العلماء دي تسريدي وتاولوا هذه الايه او غي تاويل کړه دې په دې آیات آیات کې ولا تزر وازره وزر اخرى بوج بپور تن کی بوج پور تک ان کے بوج دے بلچا او دا قول دے امام شافعی رحمہ اللہ دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ نیولیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاز دا عبد الرحمن ابن عوف صحیح ہے فانتوالا قبیه نبوتلیو دیخ پل بچی ابراہیم تا تحضرت ابراہیم ملاقات تلاڑو فوجدہوی مندو بچے یجود بنفسی سخائے کول پخل رو ایزن قدر شورو فاخدہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم روا غصو نبی ری سلام دی قلبچی درافا و دعوو فی حجری او کی خوب اخفل جولی کی فبکا دل حبیب و جڑاشو فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورطوی اتب کی آیات حبیب جاڑی یادا سیو لم تکن نهی تعن البکا آیاتا سو حبیب د جڑانا من نوکڑی قال لا لما خود دی جڑانا من نوکڑی ولیکنی نهی تو عن صوتین احمقین ما من اکڑی د دو آزنو د بیوقفتو فاجرینی چه غدنا فرمانی و آزن دی صوتی نند مصیبتن آواز دے پا وقت مصیبت کی چغیوے خمش اوجوہن مخشوکے وشق جیوب اندرے وانشلے ورنت الشیطان اوغا آواز دے شیطان وی رنوی آواز تا سرد جڑان جی پاکی ترجیحون تیبی وی دین آغا ڈول سرناو داغی اسباب مراد دی یا رنت النوخت مراد دی بعد خلق جڑان پا یو وزن او یو ترز بانے کئی او فی الحدیث کلام اکثر من هازا دین زیاد خبر پاکی نور انشترے یو حدیث کرام دی اول چی ویر کڑے او ابلیس قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في المشي امام الجنازه باب دې په بیان دا کې چراغ دې پتلو کې مخکې د جنازې نه اے جنازې نه مخکې تلل جایز دي او روا دي رستو به تر دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن منيع ويساق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال فرمائي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم او ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما یمشون امام الجنازتی چتلل بمخکد جنازینا جنازینا مخکی مخکی بطلل وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر انه سمع دا ټول خبره ذکر کوي چې دا ورېدلې دي د امام زهرینا عن سالم ابن عبد الله د سالم ابن عبد الله نه نبی هي د والد نه چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه باندې قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم او ما کتنه نبی صلی الله علیه وسلم او ابا بکر او عمر او ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما يمشون امام الجنازه چې دای بد جنازي نمخ کتل و به قال حدثنا عبد بن حمير قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر يمشون امام الجنازه دای بجنازي نمخ کتل امام روزي وي واخبرني سالم لنا باو چرد والد ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نینشی امام الجنازہ آبم جنازین مخکتنو وفی الباب عن آنس اندانس رضی اللہ عنہ نم روایت تے امام عیسیٰ حدیث ابن عمر حاکہ داروا ابن جریجن ابن جریجن دا سی روایت کرے وزیاد ابن سعد وغیر واحد ابن زہری انصار ابن نبی نحو حدیث ابن عینہ وروا معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي امام الجنازه واهل الحديث كلهم علماء الحديث طول يرون ايمن ان الحديث المرسل شي حديث مرسل قد كي اصح نه مرفوع امام دے حقی ورکڑے دے حدیث موصول آوائی دکت ابن عوینن برفوان حدیث دے وغت سقاو حافظ دے نو حدیث مرفوان و مرسلن دوار ثابت دے قال ابو عیسیٰ سمیت یحیی بن موسیٰ یقول سمیت عبد الرزاق یقول قال ابن المبارکی رحمهم الله حدیث الزهری فی هذا مرسل اصح من حدیث ابن عینہ قال ابن المبارک وعرا ابن جریج اخذه عن ابن عینہ قال ابو عیسیٰ وروا حمام ابن یحیٰ هذا الحدیث عن زیاد وهو ابن سعد ومنصور وبکر وسفیان عن الزهری عن سالم النبی وانما هو سفیان ابن عینہ روا عنه همام واختلف اهل العلم في المشي امام الجنازه اختلاف دي علماء پتلو کې مسجد جنازه نا فرعباد اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دبادي اهل علم لا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نور نو ان المشي امام الجنازه افضل ویتلل مخید جنازی نغردی و دا قول امام شافی و امام احمد رحم اللہ وی او دی پدی حدیث مذکور دا باب دلیل نیولی وی دی بانی دلیل نیولی بعض علماء وی چنار استو وردی لکر استو باب کی ودر لذکر کی وبهی قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن بکر قال اخبرنا یونس بن یزید عن الزهری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی امام الجنازہ جنازین مخیبت و ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم وسالت محمد عن هذا الحدیث فقال هذا حدیث اخطأ فيه محمد ابن بکر وانما یروا هذا الحدیث عن یونس الزہری عن النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازه چې نبی دې سلام او ابا بکر عمر رضی الله عنهم جنازه نمخ کې تلل. قال الزهري واخبرني سالم بن نابا كان يمشي امام الجنازه ایو جما والد ابن عمر رضی اللہ عنہ کم جنازی نمک کی تو قال محمد و هذا اصح دا مرسل حدیث دیر صح دے باب ما جا فی المشی خلف الجنازہ تلل رست د جنازینا و بهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخرنو ابن جریر شعبان یحیی امام بنی تیم اللہ عن ابی ماجد ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سالنا ویمومتا پوس کرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا عن المشی خلف الجنازہ فباردت لوکی رسد جنازینا فقال نئی فرمائلو مادون الخبب چاہ چاہ وزئی حکم بید ٹوپن دتنونا فینکان خیرن ویک دا مڑے چتاسی اڑی دا غوراو بہتر دے خاوند خیر دے نعجل تموہو تاسی پتلوار اڑی زرزر غفل جنت و نعمتن تور رسوئی دا غمر نخلاش دا دنیا خود غمونو مصیبتونو جالا دا یو ختمیگی نو سڑیوی چی دا ختم شنو سبنی نور پسی دو نور رازی و این کان شرن او کوی دا میت خاوند شر فلا یبعدو الا اهل النار نو نشیل رکول مگر جہنمی اور والے زرزر اللر خوائی الجنازه متبوعه جنازه دی پسیدل کی دیشی ولا تتبعو ادی پسیحو دا سی بنی چی تا پسی با جنازه در دا چا پسی جینا لیس منها من تقدمها وی نشت دید دی جنازی نا چی سوک دی نمخ کی لارو یعنی آغت یو کس معجر نمیلاوی گی. قال ابو ایتاہا حدیث اللہ نعرفوه من حدیث ابن مسعود الا من هذا الوجه وسمیت محمد ابن اسماعیل یدوعفوها حدیثا بی ماجد انحارا دا حدیث با امام بخاری کمزور گرزولو. وقال محمد قال الحمیدی وقال ابن عینہ قیل لیحیا من ابو ماجد هذا دی روایت کی چه ابو ماجد راوی دا غریدہ سوگ دے فقال توائر توارا فحدثنا وی توائر یو مارغو والوت نمونتے حدیث بیان کو اے مارغو سوگ پی جینے جسن میرے رکم کلی دے یعنی مانا دا وشارا الانہ مجھول دیت اشارہ او که چدا بس مجھول لی مجھول راوی روایت قبول لی او جہالت دا صحابو نقصان نکی زکاغتو العادلان لی ویداسو کو فکال اتوائر انتوار یو مارغور آوالوتو فحد دسنا مونت حدیث بیان کو وقد ذهب بعض اهل العلمی تدی دی باز علماء اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم او دورنا دیتا وراو ان المشي خلفها اخذ ولو دی وی چتلل رست د جنازین غرری و به یقول الثوري و اسحاق و ابو ماجد رجل مجهول دا سره مجهول له وله حدیثان عن ابن مسعود ويحيى امام بني تيم الله ثقتن اغثقد يكنى بالحارس ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر ايضا وهو كوفي دار كوفي رواه شعبة وسفيان السوري روایت کړه دل شعبہ او سفيان السوري وابو الاهوس سفيان وابو الوهوس سفيان ابن عينا دیتی روایات کردی باب ما جا فی کراہیت الرکوب خلف الجنازہ باب دے پجویان ددی کی چراغلی مکروح دسورلی رسط دے جنازینا جنازی پسی روانی او سعوز الرشتا او سورلی مانے زی و بهی قال حدثنا علی بن حجر قال احبرنا عیسی بن یونسا عن بکر ابن ابی مریم عن راشد ابن سعد عن ثوبان قال خرجنا موجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا فی جنادت پیو جنادت فرانا سن رکبانا ویکتن سخلق چسوارو فقال وی فرمائل دا اللہ حبیب لا تستحیونا وی تاسو حیا نکوی ان ملائکت اللہ ان ملائکۃ اللہ بیشک ملائکۃ اللہ علی اقدامہم اغی فخل قدم روان دیوان تم لا ظهور الدواب تاسی پشاگان د سورلو دا حدیث ګور دلیل دی چې سورلی د جنازې نرستو پر سورلی پرې دل مکروه دی او بل حدیث دا ابو داؤد شریف دی سره معارض دی مغیره ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام ویلی الراکب یسیر خلف الجنازہ سور سڑے با جنازی پسرا دی والماشی امشی خلفها و امامها او پیدل دی زی رستو و امامها مخی و یمینها و یسارها او خی طرف او گست قریبا منها ورسر دینیز دیوی چی دمڑی کٹ او چا دولو کی مدد کی نگو رہے یو حدیث کی داتی راگلی یا بلکی مند آگلی نولماء ددوارو حدیث و پمنس کی پدی طریقہ جمع کرے چی حدیث د مغیر رضی اللہ عنہ پا حق دا معذور کرے اے بیمار دے جنازی لیزنم غواری بیسور لیتنے نشی یا شر دے گھڑ دے او دا کم حدیث دا باب چے دے دا پا حق دا غیر معذور کے لے حضام علماء لکلی کیا سڑے چلتے او طرف دے جنازی لے یا مخد سور روان دے نو خیر دے او حدیث دا مغیر رضی اللہ عنہ دلیل لے پا جواز دا سور لیمانے وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا رواية كل شهد دن موقوف باب ما جاء في الرخصة في ذلك باب ده فبيان داغه كي جراغ دي دي پا رخصت كي پا ديشور لئكي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول ذويب كنا امه النبي صلى الله عليه وسلم سر په جنازې د ابن الدحداح کې وهو على فرس او الله حبيب فاسور السلام عليكم رب العالمين عائشة تعالی تشرفاتا محترم زمند پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے تک تحصیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45 او دا سلن لن قدمون اغسل و بیه قال حدثنا عبداللہ بن صباح الحاشمیو قال اخبرنا ابو قتیبا عن الجراح عن سماکن عن جابر بن سمرا رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبا جنادت ابن تحدا روان شعود جنادی ابن تحدا قسم عاشین پیدل ورجع على فرس واپس راغله او پاس باندې دباو لیکلي ویتلو کې بهتر پیدل دي اپکی کراحت تنزیحین بازی ذکر کرے او واپس دا اللہ حدیب سور راغلے دے نگر واپس کی سورلی اتفاقا مکروحا نگا دکہ عبادت ختم شو بعض علماء چی کراحت وینو پتلو کیوئے عام چی کل اوزر دی قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الاسراع بالجنازه اي زرزر الجنازه دفن کی تلوار کول بس دمڑی پرداو خیر بیا په دفن کولو کې ده ادا چې څومره یې ساره نجوان دو دی مڑی دوارو تا تکلیف دے و بیهی قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا ابن عینا للزهری سمع سید ابن المسیم یا نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث نبی علیہ السلام ترسی قال اسلم بالجنازہ الله حبيب تلوار کوي د جنازي په کې فانت کو خيرن کچريوي دا فانت کو کچريوي دا جو ساتا سپورته کړی دا ودا جنازه خاوند خير وي او نیک دې تقدموه له نړوان دی کوي تاسو دا جنازه یې له دغه خیر تا وان تکو اولاد دې کې دی دا هاوند شر نو تذعوه کې دی تاسو رقابکم د خپل شتونو نا په دې باب کې حدیث دې دابی بکر رضی الله عنه نا قال ابو عيسى حدیث ابي هريره حدیث حسن صحیح باب ما جاء في قتل احد وذكر حمزه رضي الله تعالى عنهم باب دې په یاد د شهدا او د احد کې او ذکر د حمزه رضی الله عنه وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو صفوان عن اسامه بن زيد بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزه راغل النبي عليه السلام حمزه رضي الله عنه تا يوم احد فرض احد فوقف عليه ودرد حمزه رضي الله عنه فقال كي قد مسل به او دا غسر مسل شویوا کافرانو تی پوزا و گنا او اندامون پری کریو فقال اللہ حبیب فرمائی لولا ان تجد صفیت فی نفسها کچر دانوی چی خفا و پریشان بشی صفیہ بنت عبد المطلب ولا ترور یادای داد حمزه رضی الله عنه ساک خوروا او د الله د حبیب ترورو ویک چردان وچ خفه وشی صفیه په نفس دې کې لترکته نو ما بدا خپل تر پری هوی حتا تا کول العافیتو چه دے دے مارغانو در اندگانو پڑھ لے حتا یخشر یوم القیامت من بطونها تردی چه دے یحش یخشر را پور تکڑش پرست قیامت دوید خیٹونا نور بیم اجر سیواوے نور بیم اجر سیواوے او ايدي کې د الله حبيب نام وي چې دا دای ور سره کوم مسلو کا ندا عذاب نه دي تر دې کومګه دفن کو پریږي زمدان برابر دي قال ثم دعا بنمرة يبرق برق صادر وغير وغختو دا د وړي صادر ابدي کدا ذکر هي لکيري وي فكفنه فيها بالسودا نو کفن کړه وغه پدې کې فکان اذا مدت تل راسي ودا نمرا چې کله برو د پر شو په سر دا بدت رجلا او په به سرګندې شوي وَإِذَا مُدَّتَ لَا رِجْلِهِ چِفَخْبُوهُ وَرْتَوْغُرْهُ لِشْوَا بَدَا رَاسُو نُسَرْ بِرَا سَرْغَنْ شُو قَالَ فَكَثُرَ الْقَتْلَا شَهِدَان دیر شِوِ وَقَلَّتِ سِيَابُ جَامِهِ لَگِوِ دُورَ غُرْبَتَ وَغَرِبِوَا قَالَ فَكُفِّنَ الرَّجُلِ کَخَنْ فِلِشْوِيَوْ سَلَيْوَا رَجُلَانِ دُو فی ثوب الواحد فیو یو جامکی امنس کی بیس پردورت جوڑولا ثم یتفنونا بیاب دفن کلیشل فیو قبر کی دو دو آدری دری قال فجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جکم دو آدری کسان بے فیو قبر کی دفن کول یسلو تپوس بے کولو عنہم دوی بارک ایہم اکثر قرآنا چکم یو پدوی کی ډیر زیاتو د قران په لستو حفظ او تلاوت کی د قران د ویلو د لستو دمره وی مقام نه د چیچا بارکی به اشاره او شفه یقدمه ال القبله نوروان دی به کوه قبله تا قال فدفنهم دفن کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم و نبی صلی الله علیه او پدوی د جنازی مجنو کړي و شهید د جنازي مزبارک اختلاف ده بعض عيب مجوي نب کوي پنو دا غي دليل ده او څوک چوي کوي به پنو دا غي دليل به در تر سراشي چرته هو په شهدا او تکاله پسو کو ها د جنازي بوزيو کو قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن غريب دانا ریخو من حدیث آنسن الا من هذا الوجه نفی جنمونگ داد حدیث آنس رضی اللہ عنونا مگر پدغ سندو پدغ وجه و طریقا باب آخر باب دبل و بهی قال حدثنا علی ابن حجر قال آبرنا علی ابن مسحر علی ابن مسحر عن مسلم الاعور عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حبيب يعود المريض ده بیمار تپوس به کول و يشهد الجنازه او حاضر دو جنازه تا و يركب الحمار او سر دو بد الله حبيب فخر دا الله د حبيب یو سنت طریقه وا دیو جنکم خلق چوي دابت غني ندا راه په حق لوي د نقصان خبره دا ويجيب دعوه العبد قبلول بد الله حبيب دعوت دمريو غلام وكان يوم بني قريظه و دا اللہ حبیب پرست اغر جہاد بنی قریزو علا حمار فخر شورو مختوم چیغت پپوزا کی محار چول شویو بحبل تیورسی ملی فن چی دا پٹو دا کجور نجوڑوا علیہا اکاف لیفن او پدی خربان اکتا و دا پٹو دا کجورو اسمانی زیده چی نو په هر باندې مخلت اسبابو زینه چي دار کجرو د پټو نه جوړوا دمره به انتها عاجزي او په جناب نبي كريم عليه السلام کې قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرف الا من حديث مسلم الانس ومسلم الاعور يضعف لكمزور غرزول شوهنه وهو مسلم ابن كيسان الملائي دتا مسلم ابن كيسان الملائي وي او ملائی ورتزکا وی نسبت بیعنا ملا تادا یو قسم د جامونا ردبدا جامی خرسول زکا ورتا ملائی وی بابن وبهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا ابو معاویہ عبد الرحمن ابن ابی بکر ابن ابی ملیکا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفات كرشو نبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه اختلاف راغله د صحابه او پزید دفن کول دا وی کی بعضی وی مکه کې به دفن کوو بعضی وی مدینه منوره کې په بقیع کې چا په بیت المقدس کې فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلی سمیت ماوریدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سشے ما نسیتوه ما غیر کرنے قال فرمائیلی اللہ حبیب ما قبض اللہ نبیا روح ناری اللہ ذبی غمبرنا اللہ فی الموضع اللذی مگر پزی آغا کی یحب و یدفنکی چی اللہ و خوی چی دفن دکلیشی نبی علیہ السلام پائے کی فدفنوه فی موضع فراشیه نو دفن کړو د الله حبیب فزید بسترې او کټ دا وی کې سمجه کې چې بستر پرتوا وکټ یا په نو کو د دیوت قبر مبارک وکنوستو قال ابو عيسى هذا حديث غریب و عبد الرحمن دیوی بکر الملیکی ضعف دې کمزورې ګرځولې شوې دې من کې بری حفظه دې جهت د حافظه دې دنا وقد روي هذا الحديث من غير وجه بغلو طريقو دا حديث نقل له رواه ابن عباس نبي بكر الصديق رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم باب اخر وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاويه بن هشام عن عمران بن حارث المكي عن عطاء ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم رايا دوي اغا خيست خجونا عملنا دمر استاسو وكفوا عن مساويهم بن شيد ديد اغا بد خيوننا دا کفو کی امر د وجوب د پاره او ذکرو کی امر د استحباب د پاره دیو جن د مړي پسې وسن وې دیو جن لماو لیکي غیبت المیت اشد من الحی وې د مړي غیبت د ژوند دینا خطرناک دی ځکه ژوند دینا که پیمانه شي نو مافي به وغواړي امړي څنګه وسنګ مافي وغواړي دیو جن علماء لیکلی وای کله کو غسل ور کوم کی د مړی نه داس یو شیو کدو چې تعجب کیږي مخ یو پر کېدو فایستوی ته راوې نو دې مستحب دي چې د دې بیان خلکو لو کی او کوي کتو غشې چې هغه د بد غنلو مخ تور شو بدوی ته راتلا نو حرام دي چې دا خبر خلکو لګي دکد الله حبیب وای کفو عن مساویهم دیو جنو لماو لیکلی خبر دارا شیخ خلق قلوان دی خلق مڑی تسکی غسل دی ورکی پر عدیبی بیا سباب مرد شرمی نداغت و عدیبم تباہی کی او رشتدار لمن پی زور ورسی نخفل خلق دی دخل مڑی دی لعنبول کوشش کی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب قال سمعت محمد رحمه الله امام بخاری رحم الله نو دی فرمایله عمران ابن انس المکی منکر الحدیث سے وروا بعضهم عن عائشہ و عمران ابن ابی انس مصری الاسبط واقدم من عمران ابن آنس المکی ورہی عمران ابن ابی آنس مصری دے نو دا اثبت دے واقدن واقدن دے مخیرے عمران ابن آنس مکی غزوئی فو منکر الحدیثو باب ما جاء فی الجلوس قبل ان تودع الجنازتو باب دے پا بیان دی کی چراغلی دی پناستا کی مخی دینا چی جنازہ کی خودیشی و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال ابننا صفوان بن عیسان بشر بن رافع عن عبداللہ بن سلیمان بن جنادت ابن ابی امیتا عن ابین جدی عن عبادت بن صامت رضی اللہ عنہ قال ده فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتبع الجنازه کله چې جنازه پسې روان شو لم یخذ نو وکین اسو حتا توضع فی اللحد چې کی به خوده شو په لحد کې فعرض له ح پیشو نبی دې الصلاۃ والسلام تحبر یا حبر حوان فتح او کسره دواړه ویل شي پیرم پیشو ورتا ظاهر شو دویتا حبر یو دی یهود مولا فقال دی مولا ویلو هاکذا نسمعو منگم دا سکو یاد اللہ حبیبا دا اللہ حبیب فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ناس کو وقال ویلو خالفو دا یهود ولار ویلو دی مخالفت توی کینے